سورت حامیم احقاف التوانت دہر لفظ چلے کا نا متشابہات ہونا دے ان الدہر سمن ان خالق الدار ان المتصرف کل کل وی داسی عالم ذکر شی مراد وصف مشہور ہے ان دارو مانی داتا اس کم سے دار تمنسوب کا دا مات منسوب دے دی دہر دخدے پر صفات کی لی دلے شرطن ولی نور صفات دشتا اللہ خالق دے مالک دے رحمان دے رحیم دے نانو منہ جزان لے کیری کر مشتبہ نمو لکھ دی او متشابہات کرنا سورت حامیم احقاف آخری حامیم دے دریب بلن دے سورت السلاسین ربط دری سورت دمخ کی سردہ مقد لسمی شبہ جواب و دد و یو لسمی دویندان مقد طول شبات و جوابات و شول پائے مسئلہ بانی سے فضل ہوئے گا جو گورا سر اعتراضو نہ کہے مانا دی صورت کے پائے نتیجہ مرتب گئی چھ مسئلہ ٹکرا چھ کم سڑے نمانی نو ڈیلوے گمراہ ہیں منظور بس برے کے فتوہ لگئی بل مخیر شبات و جواباتو آخری دلائلم پا کسرت بیان شل دل دوست دائینا دلیل غاری زید تاسو دلیل پیش کہے گنا تاسر دا شرک دلیل سرے نشتا داد صورت جواب دے اول سمیں شبہ یا تیشتمایات کے راضی شبہ در خلقو سی دی ہوئی گورا منگا چوائیو چی یا فلان رام عدد یا شیخ عبدالقادر یا فلان کے یا فلان کے پدے کلمہ کی خامخا برکت سترے دا وظیفہ چکے نو دیکھ ڈیر برکات تھی فلان کی دا وظیفہ پخ کڑے ہو گو رہا ڈیر پیسے والا راجی ادا چل کے ادا چل کے اگور کلے چی پپرس کیوں لکھے ساخ کیوں لکھی چی امداد کن امداد کن ازبان دے غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر ددرے مرد تب بھی رکی گور دا باد دیوبندی ملیان گلی دلے دا چلکا منہ سرا اوخ کے دلیل بن سنو کتاب دا نقیب احمد سے پخا چکم مر دے دارو گلستان ہوتا پیش کر چاہ پاشا کی لکڑی سے دا ناراواجی مسئلہ ہم مخیم خلق کو کڑے یار ہوئی اغب ہوئی یار کو تب اب حقیقی نو تب اب حقیقی دی پرے کی برکات گنی چرائی نمون آخل دا غیر اللہ آئی طرح مدد شوائے امداد کو امداد کو نور توائے تا خوزم ہوئی کن چرے کی برکات سترے دا صورت بدلی جواب ورکی اتیشتم پارا کی نشت برکات بلکہ الٹا عذاب دے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهام مکنو خلق سره ول امداد نہ کو عادیان ہلاک شل سمودیان ہلاک شل دے ٹول زان لا لہ نی ولو اگی ول نہ بچ کول درو ہم جو کڑی زال کیف کو ہم درو وبانے ول لگ گیا ددی دوجنا دی صورت کے رد دے د شرک فی الدعاء رد شرف دعا تین زمایات کے ومن ظلم ممن يدعو من دون الله دا خودی لوی گمراہی چھے دا خدا نہ سیوان اور درامدت شوئیم دلوی گمراہ ہے ادی کی رد دے دا شرف للم دا نبی نا پیغمبر پا غیب و نپوئی نبل کم کو جارے نہم آیات کیوئی وما ادری ما افلو بی ولاد بکم زنیم پوئے چی سب کی ما تا پتہ نشتا دا غیب و پتہ نشتا نے رد شرف للم اگر یاد دیر شاید کی بیام قل انما العلم عند اللہ علم خاص خدے اللہ سر دے العلم عند اللہ علم دا غیب رد شرف لعبادتم پیش کی یہی شاید کی اللہ تعبد الا اللہ تو لم بیو دام سلا کڑی دا بندگی دا اللہ نہ سوا بل مکوائم دے اللہ بندگی کوائے مطلب سو سورت دا ہوئی گور دا کسان تاثر مدد نشی کولے بچ کولے دن نشی ولی اور ترام مدد سوائے اول دن نشی بچ کولے ذکر نشی بچ کولے چی سر علم نشتا دا غیب دان نہیں دارنگ دی واق دارم نہیں نفی دا شرک فی تصرف ہم سلورم آیات تھے ارونی مازا خلقو بنا دل ام لم شرک واق دارم نہیں غیب دانم نہیں دیاوت ترام ادب سے سلے وایا پر یہ طریقہ دا سورت آخری توحید بیان ہے خلاصہ سورت بدائی ابتدان ترغیب قرآن تا طلب دا دلائل دا مشرکانونا رد پا شرک فی دعا دے انسانان دو قسمونے ذکر کری یو موحد یو منکری کر دلیل نقلی دا ہود علیہ السلام و دا جناتو دیکھ رہے پیریان مسئلہ بمروڑی تفصیلی خلاصہ دار سورت کے دو بابری اول باب دے پنجل سیاد پورے دیکھ اولا ترغیب قرآن دا مختصر بیا مختصر دلیل عقلی خود قیامت دے اس بات اور توحید دے اس بات دا پارا اور مطالبہ دا دلیل دا مشرکان نے سلورم یاد کے اگے تمگا رد دا شرک پہ تصرف ہوں گے بیا رد دا شرک پہ دعا پہ پینزم آیات کے زجر منکرین دا قرآن تا وہ ماتم آیات کے دلیل نقلی دا کتاب موسیٰ نا لسو دولو سیاد کے ناخر کے بشارت دویم باب چلے پینزل سیاد ناخرہ پوریں پائے گئے انسانان دو قسم بیانی موحد انسان پینزل سیاد کے منکر و مکذب انسان ول سیاد کے اول دا پار بشارت دے شپارسم کے دویم لتخفیف دے پات دسم کے بیا دلیل نقلی واقع دا قوم دا ہود علیہ السلام پیش گئی دعوت توحیدم پکشتا اللہ تعبدو التخفیف دنیوی نمونہ دا فدید خدای عذاب رائے گا بیا دعوت سورت پیش گئی تیشتم آیات کے چھ نشی کولے تاثر مدد نشی کولے بیا این بعد دلیل نقلی دا پیریان پیش کرے دا تشجید پارا قرآن پیریانو مورے دلے دے کچھ وائے اور ادنو سم دستی لالو دخدے دین شورو کا دعوت شورو کا تم دعوت کوا آخر کس بات دا قیامت اور تسلی تشجید نبی تا دا پینز دیر شیاد نفس بیر کما صبر ولا تستعجل صبر کوا تلوار مکو کار بکی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن داغ اللہ لا ذل من والا نہ ذلیل کی آسوک چ اللہ سر دوستانوں کی نہ عزت من کی آسوک چ رخ دے دشمنی رحمان دے رحمت غضب بانی صادق دے رحیم دے دوستان خاص کری پدا سے عمل بنے کانو ولی للفوز فی دار القرار کامیابی حصلی پدار القرار کے کہ جناتی کا انسانانی غورا غورا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نازل الذری کتاب دی تو طرف دا اللہ نے دی زور اور دے حکمت نوال دے یوں خود خدای کتاب ہی گواہ دے خدای کتاب دے بلدارے نری پیدا کریم گا اسمان نظم کو مابین اللہ بالحق مگر دا حق دے زہار دا پارا وائی جلیم مسمن و پا تقدیر دنیٹا مقرر خلق چمکڑے دے بے تقدیر ہے جلیم مسمن دے دا پارا مجلی مسمن مقرر کرے دے چاہ میشا بدی کار دنے خبیام کافران خلق داغنا چلیل یرور کے ریشی موحد المخڑین سورت دلیل نہ پیش کی لنڈے ہوئے قرآن یوں دلیل لے اسمان عظم کا ماں بین بد دلیل لے وہ کافر ہو مہینہ کا مختصر ہوئے تھا ار کلے چ نہ منی نوراش اس دن تپو سکا خدا سر و اخدار دے آیا ستا بحال خبر دے دت بت پوستے ہو گا کو لڑائے تو ماں تدن مندو نیلا رونی آیا تا سوچ کرے دے پائے کسان ہوں خدا نے سیوا ترا مدد سوائے خبر راکے ماں تا سدی پیدا کری دزم کے نا سدی لبرخشت آسمان کی واقدار دے خالق دے یا برخی والا دے دے تو تصرف خاخا دلیل عقلی خود سے نشتا پڑے نئی تو نہیں بھی کتابیں من قبل حاضہ سارت من علم روڑے ماں تاسیو کتاب کے مکے در قرآن نہیں وہ شرط آؤ سے خدے کتاب مکہ نہیں اوسارت من علم یا نقل شے علمی دم شرانوم اسارت من نقل شے اسارت ما بقیہ مارویہ لیکن آسی کسی نہ گرے من علم بیان دائے چر علم خبر ہے قصو خبر نہیں کتا سرشتی نہیں ہے یا خدا خدا ایک کتاب پیش کیا مکہ نے یاد پیغمبرانو سا حدیث پیش کے اثار سے میں نے دے تو ہی کہ بقیہ علم ہی دمخ کنو لماؤ دا خدے کتاب کے دا پیغمبر پر سنت کے راہ تو ہے گا نشتہ نشتہ واقدار نری دغ کے ہوئے واقدار نری ومن ذلو کے ہوئی غیب ہم نری پویا علم مسل نشتہ سر استاد آواز نہ خبر نہیں کر غیب دان انصاف آواز میں پوئے دے کر ومن ازل میں مید من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامۃ سوک دے لوے گمراہ دے داغ چانا چاگر مدد سے اللہ نے سوا آغا چاہتے ہوئی سوک دے لوے گمراہ دن ہوئی سوک گمراہی غٹ چرا مدد سے ہوئی تو خدا نے سیوا من آگ چاہتے ہوئی من کو رزیل قول دی کر بوتان خون دی اگر عقل والا ہوتا ہوئی اگر روح والا ہوتا ہوئی جوندی آمڑی ددو قبول والے نشی کو لے تر قیامت نشی کو لے اسنگ بے کی وہ من دعائیں غافلون اگی ددی آواز نہ بے خبر ام نیم غافلون بے خبر ہے دا آیت دلیل دے سری پڑے چدا مخلوق چگی ہوئی یا بابا را مدد سے یا بزرگ رور سے اللہ ہی تر قیامت آ ددس استجابت نشی کو لے استجابت ہو آئی جترا آئی اور استجابت پسنگ کئی واؤ من دعائیں غافلون بلکہ دی دائی ددوانا بے خبرم نیم ترقی دا استجابت ام نشی کو لے بلکہ دائی دب آواز نہ بے خبر دی پتہ متن لے گی آیت عام نے بالکل اس ہر کل عام شو بے سنگ ہوئی جان دعائیں غافلون مڑے رے پاک اوسر اڈاڑے ہم دعائیں غافلون سمان دائی جواب روح المانی دل تلی کرے رہے وہ میں سفارش پکشتم جز دری و قول مطلب ادار اما انکان من ذویل قول دا کسان چا عقل والا واخلے کن بیا بخالین انکان من المقبولین المقربین کولیائی بزرگانی اتو تواس کہیں ندین دینے کہیں فل اشتغالی ان ذالک بما فی من الخیر اگر مشغول رہے پا خیر کے نہ دا شغل دا وجہ نستا آواز نہ ہوئی مشغول رہے دوہم دارے فی محل یا رب محل بید کی چنوری لکہ عیسیٰ علیہ السلام پر لرے محل کرے اس دبے موجے درے موجے دائی چلین اللہ یسون سمون سمائے ذالک اللہ تعالیٰ داغو کو گنا درے وازون نہ بچ ساتی ولی لکونی میں مالا عز اللہ یولی مہو لو سمیں آپ اگر بزرگ صاحب رہے کستا آواز وری کا نام تم خپشی چدا مشرک ماں پس تمر گم نے پریری گورا دے دت تم مات چگے ہوئی اور خدا خواہش روا دکڑے چتا سو خپکوم نہ کر دی وجہ ہوتا نہ ہو رہی ادی وجہ نہ ہو رہی کب بزرگان یم نہ ہو رہی ولے درے درے وجہ نہ یو خدا رے چی مشغول ادی پخبل ثوابونوں کے یا ددے ہو جانے چی جوندے یو لری مڑی لری یا ددے ہو جانے چی خدای داغ وقتا نہ مشرک دے بدتی آواز نہ ہو رہی دے پارے چی خپا نہیں چی جرتا وی مڑی اوری وی اوری خستا را خوارو اوری نہ بلا خبر ہوئی دارا چا داوی لی در طول مشترکا وجا لئن المیت لیس من شان سمام ولا تاقو من سماء الا معجزتا یا خود دے ہو جنا چو من دعائم غافلون ولی دگا چ مر چرے داغت شان نہ اور دل نری اخ معجزتنی لگا سما دال قلیل دد دا معجزہ خو نشتا گا دا پریمانے بنا دے عام آیات تے لری تم شامل نزدے تم شامل بزرگان تم شامل ہو بدخوان تم شامل وہ من دعائم غافل ہو پتہ ہوتا نہیں لگ پتہ لگے دل وہ درکنار بلکہ کلچ راجم شی خلق پا قیامت شبا داما بودان دریا بیدانو دشمنان کانو لومادان اشبا ددید عبادتون نمنکر دارو سرائے تفسیر نے دشمن بسنگ شی دشمن با پرے طریقہ بانشی چداغت عبادت نہ منکر شی یو سڑے تار عبادت نہ منکر شنستا دشمن نش سب چالک زماد نسو میں دادا تا سو اکڑ منہ کوئے چمنگ لبا جت پور گئی اتاف انکار ہو شبا دائی دا عبادت نہ منکر سورہ یونس کے تیرشو انکار اتیشتم آیا تو کم دیر وقال شرکاء ما کنتم یانا تعبدون شرکاء بے ہوئی تاسم لا بندگی نہ کریں اخدے گوارے چین کننا نے بارتکم لغافلین مستاسو دا بندگے نہ بے خبروں اگا اتام دے پائے کے عبادت خود ذکر کر دے دائت دلیل پرے بانے چھتا اولیاء و دشمن سوک دے اولیاء و دشمن پا حقیقت کے دا مشرک سڑے رہے کن چرے گی طرح مدد سے ہوئی وہ سے پتہ نہیں لگی کہ قیامت سی نو پتہ بے لگی چرے دشمن دے کانو لہما دا دا مسئلہ اور تو بیان کا چکور استاسو شرکا و اقدار نری تاسو شرکا چرے زمین دا دعاگان نہ خبر نری ولی ولی عبادت کوئے یہ رداخ کارا مسئلے شدیتا ہو کے کن کارخ کار لکدی آیت کے کارش وا زجرو کلچ بیان شی پدی زنگ دا مسئلے کارا وائی کافران دا حق پا بارکی چکل دی تراغیں دا خود دروغ دی حضر سحرم ہو گی حق مسئلے تا دروغ ہوئی سحر مانے باطل و کذب یا سحر مانے حق قرآن دے قرآن چیدی تراغیں دیوی دا جادو دے اخکاران منترے پہ کی کڑی بل بل کی دیدا ہدا ہے دسان نے جو کرے لے توڑتا ہے گور اس طرح تو ہو کما پخدیبا نے دا درو جو کڑی لگ سنگ سے تاسو آئے جدائے پڑتا پاجلنی بے لقوبت مالا بخد سزا را کئی اور تاسو مالا اختیار نہ لڑے دخدے نہ شین دئیس بچ کو لوم دخدے عذاب نہ تاسما بچ کو رشی مطلب دروغ جوڑو لو کی فائدہ سنا دروغ سے سڑے جوڑی خدا والا عذاب ور گئی اسو کے دفع کولے نشی تاسو ایمان نشی دفع کولے اللہ خپوئے دے پائے چتا سو پائے کہ وہ مشغولے گئے تو فیضورا مشغولے گئے پس خدا دے پدر چتا سو کم دروغ آئے اللہ پورا گوار زمان ساو سلمین اغا غفور رحیم دے مومنان دا پارا قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم بیادری رد دیوے مونگ نمانو چیتا رسولے ولی سنگا رسولے کتا رسولے کنن مونگ تا زمگا عاقبت تو خوایا مونگ تا غیب و خبر ہوا ہے لان کیوں اب بس چل کی گا اسی چل بکی اسی چل بکی مونگ تا دا علو نہ ہوا ہے بزرگان خوالی نہ ہوئی ہوئی تو ہے کیا تو تدا والے خبر جواب کا ما کن تو بدام من الرسل زن ایمان نوے راتکن کے در رسولانو نام یا خدا مانا زمارات لن نوی نری ما کن تو بدان نیم زن نوے راتکن کے در رسولانو نام بلکہ زمانہ مخی رسولانو ناغلی بے دسی اول رسول نیم رسولان مخی تیر شوی ویم دار بدانوئی نیم زو نوے خبر روڑن کے در رسولانو نام ما جیت کم بے امرین بدین ما در بدت خبر ندر آوڑی چنو رسولانو نیکڑی و ما کڑی ما ندار توحید مسئلہ بدت ننے ما کن تو بدہ من رسول پیغمبر ہی زبے رتی نیم زیب دانکم زمب دینیم زامری بدین نروڑم پامر بدی بدین کے روڑن ناروائی کرنا رسول نظر کا منتفی رہا کہ بیدت خکاروین رسول نے انہیں منتفی کے رہا زن نیم نوے کار روڑن کے در رسول آنونا دا سے مسئلہ چمخ یعنی نہیں کرے زیکوم کتو ہے بغیب انہیں خبر نیم پوے زبائے چکی ما سراؤن تاو سرام مادری مایا فل بھی ولا بیکم گر دی کے سوالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پتہ نشترے سے سمسرے دا پارا لے گلے دے مسئلہ بھی ولا بیکم دم اللہ حدیث سے بخاری کی راضی ام اللہ انصاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربیت کرو اغوی عثمان بن مزدون منکر مرش کہ مرش کنا مائے رحمت اللہ علیک یا با صاحب شہادتی علیک قد لقد اکرمک اللہ ما دا خبر آؤ کر دا خدای رحمت دی پتا والے ابو صاحب اور زما گواہی دادا چ خدای تعالی عزت در کرے تو کرامتون والے کرامتون والے سی جنتی ولی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے وما ادری کے ان اللہ کرم تاز سب ادر چ خدای دل عزت ور کرے زان نہ خبر ایک ہے اما ہوا فقط جاؤ یقین میں ربے دادشی مرگ پر آغلے دے وے نیلار جو لول خیر زول امید دا خیر ساتم باقی واللہ مادری وانا رسول اللہ واللہ یوم اللہ تولے پدبانے گوائی اور کیشرا جنتی دے ام اللہ توبہ ویستوی واللہ ما ازکی بادہو احدن ددے نروس تو بازر چاپ بارک دا تسکیہ نکم شرا جنتی دے دا کرامتی دے سوچے پیغمبر تائم نہیں کری چا بارہ کے دانے سے ویلے سے بابا خدا بخل نے ادا ڈیل بھی ولی اللہ دے یقیناً دے او خام خا کرامت نے دی سب پتہ رہتا لقد اکرمک اللہ دے ویلو پیغمبر پہ رد کرو دایت دلیل سریر پریوانی چل اللہ نبی غیب دان لے گر بولے آیت کی دلیل لے رد علام سے وہ لباز الاولیاء المکل شمن الکلیات والجزیات روح المانی وئی لسم صفق ہے دیکھ رد پاچاچ بزرگان تا دے علم غیب و دے علم کلی نسبت کے او اجدہ اڈیر پیران کی وَلَقَدْ سَمِعْتُ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ الْمَنْصُوبِ لِشَيْخِ عَبْدُ الْقَادِرِ کیلانی کوئی سو ہے مولانو نے ریلوے شکایت دے اگر جامع مسجد کے منصوب دے شیخ عبد القادر جیلانی تب بغداد کے پڑے گی وہ خطیب الاڑو اکثر پتا سی جماعتوں کے مشرکان خطیبان کا بابا جماعت دے ہوئی ہاں مشرق خطیب دے پڑے دا جمعے پرست ماورے دو وے پوچھتا آواز یا باز انت عالم بی من نفسی یا باز دد اللہ خلق لوے زوان ہوئی تھا غیب و تباز تم بہن دا دلیل نقلی اور سر زجر پمنکرین ہو وہ احتاسو کدا قرآن دا اللہ دا طرف نہیں وہ کفر تم بھی اتاس تد انکار کوئے ذری تقدیر کا الس تم ازول الناس آیا تاسب گمراہ نے گمراہ دی تو خدے کی کتابی سڑے نہ من بیاسنگ کتاب دے وہ شاید شاید میں بنی اسرائیل علیہ السلام فامن واستکبر تم گواہی کر دے ہو گوار بنی اسرائیلو پمے سد مضمون دری کتاب باندھے اگر من لے ہو تاسل ہوئی کوئے یو شاید د بنی اسرائیلو دے سم مراد ہو چاہو د موسیٰ علیہ السلام کتاب مراد دے کنا اگر شاید دے بنی اسرائیلو د قرآن دا مضمون پشان تیرے لیکن آئے سر آمانا نہ لے گیا شاید دا مراد چاہیے عین موسیٰ علیہ السلام نے اگر در قرآن پر مثل بانے گواہی ورکڑے دا ایمان مراوڑے دے درم قلدار چنا دا مکہ کی یو عالم ورغلو دا بنی اسرائیل مولاو اغیر دی تپوس کرو چرا سڑے دے و قرآن وی ادادا مسئلے کی توحید مسئلہ کی اگر تے زمون پا کتاب کے مشتر داو ٹک دے ادا منل پا کال ایمان راوڑو دل تسوالو علا مثل ہی من مثل دا قرآن مثل شترے فاتو بی صورت میں مثلے تو قرآن مثل خونشتا دام ما سلط دے فن نزول من اللہ گواہی اکڑایا گواہ بنی اسرائیل ہوں فمثل دے من پائے کتاب چے دے پشانتے دے خدا دے طرف نازل لے تا کلے جی مخکنی تفسیر نوال موسیٰ علیہ السلام مراد کی اکدار السن بنی اسرائیلی و عالم مراد کے نبی آخو مصری نے مراد سرے نفس ہی مثل کلد نفس نہ کنائے ذات پمان راضی کرنے زمک شریوے گواہی کرے لے گواہی دے بنی اسرائیل و پائنے دی کتاب باننے چھتا بالکل صحیح کتاب دیں ایمان روڑو تاصل ہوئی گواہی زدیانے یقیناً اللہ لا یہد القوم الظالمین توفیق نور کی دا سے قوم نا دیانو تام ددی نہ دو گورا وقال الذين كفروا بیان دو ظلم دائی بیان دو عناد وائی کافران للذین آمنوا دو صحابہ و پبارکیم دائن صحابہ دی سوری لو کان خیرن کدا قرآن خوے دا دین اسلام خوے دا اتباع رسول خکاروے دی با زمین دے تڑوان دے والے نہ کولے ہر خیر تک ہوں گا سابقین کافران و دصاب و پبارک دائے کدا خکاروے دی با مخ کے نہ کولے منگ با کولے ہو مارا خرنہ نہ کرنے منگ ذکر نہ کرو دی با سی لگ گیا دا خود کافران و خبر دا چاہیے پساب وانی دا تنقید کی صحابہ توئی کدا کار دا صحابہ خوے کنا بیا بمونگا کولے آئی بکاو خمونگے نکو بیدتیم دا سیگا تو تر صحابہ عمل پیش کے صاحب دا سکڑی دا سکڑی دیوئی خن رے بائی خن رے کئی امام کو لے دیو جن ابن کثیر دد دری کری سلورم جز دا آئے اصل پنجیر پنج درش کی اگوئی دایت دلیل پریمانی چما اہل سنت وال جما دال سنت وال جماعت خبر ہو رہا اما اہل سنت وال جما فیقولون کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابہ فهو بدعۃ اہل سنت وال جماعت کو دری برعکس خبر ہے اگر کم فعل و قول چر صحابوں نے ثبوت نہیں بس دا بدعت ہے پیغمبر نے ہم نشتا نہ صحابہ نے ہم نشتا بس حکم بکئی چرا بدعت ہے دلیل بولے سوئی دی ہوئی تاسو دلیل لے چھتا ہے دا دوا بجمع بیدت تے دا اسخات بیدت تے خیرات بیدت تے مخامے سلویختی بیدت تے ویا وکی دا دلیل دوائیو کن دلیل دارے چھلے انہو لو کانا خیرن لسبقونا ایلے دا سی بوئیو کافران خو ما سبقونا ایلے مگا سبقونا بوئی دلیل دارے کدا خکاروے نو صحابہ بکڑے وے لینو لو کانا خیرن لسبقونا ایلے خکار ویسا صحابہ بکڑے لینم لم یترکو خصلتا من خصال الخیر الا وقد فعلوها اغید خیر خصلت پا دین کے پہ بادات کے ننے پریخے مگر کڑے رے خصلت دا خیر نچے صحابہ نے اوشے نشے ثابتو لے سلف کو صحابہ ہی کر ناغب بیداتی اخو بیداتی اب بیداتی ہوئی او مشرک ہوئی نانا دا خکار نے کری ہوں بکڑے الگ استا قول دلیل نے صحابہ مت دلیل کہ خکار دے نو صحابہ کڑے رہے گا سارا کا خکار میں نہیں بکڑے رہے گا دا دلیل درد دا بیدات دا پار پورا رہے گا چلے نو لو کان خیرن لسبقونا ہی دے ویز لم یحتدو بیم دا اس چرے دری عامل پڑ دے ذکر روسو دا فیم ماں بات چکا نا وما قبر دفے کے عمل نشی کو لینا مسئلہ رہا داریں گے اس دا پار دا ماضی دے اور اس تو سین دا پار دے استقبال لے پدی دوارو کم تاروز دے نسے قلون عامل پا اس کے نشی کے رہے دو معنی آجی نیو جواب دارے جو بس دا اس دا پار عامل پڑ رہا بس قالو ما قالو اس لم یحتدو بے دی دا خبر اکڑے دا پاغ اوخ کے چری علم نے حاصل کرے دے قرآن احتدام علم فس دیز کو اچرا دروغ دی زاڑوں علم نے حاصل کرے یادار چرا فی او سن داری مجرد تاکید دا پار دی مزارے دے استمرار دا پار دی بیا تقدیر دا جد نشتا فس اے قولنا خام خادیا میں شوئی دا دروغ زاڑ دی کلا از لم یحتدوی کلا شدی پر ایبان علم نہ حاصل کریں علم حاصل نہ کر نو ایداد دا روغ دی پوئی گی پینا نو انناس و آتاؤن لما جہلو سڑے پہ اسی جنہ پوئی گی نرائے دشمنی کر ویا گورا دینا مخ کی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امامو کتاب امامی کر رحمتم ہو دا قرآن مصدق دے جوار عبیرہ دیر پارا چیئر اور کی ظالمان تا شرک نے مانے کی اور زیر اور کی معاہدین تا چی تاس دین ٹک رہے آخر کے بشارت ان الذین قالوا ربنا اللہ یقینا نا خلق گرد صورت حامیم سجدہ کے شبہات شورو کے دل کا اب تم استقامت ذکر کرو دی صورت کے شبات ختم کی گی نظر تم استقامت ذکر کیجیے اور وہ خلا کیا معاہدہ تل استقامت پکار داعش عقیدہ چ رب زم اللہ رے بیا خلا کی بری عقیدہ مانے عالم عملن نبی سیرا بری نمئی غم جن داری جنتیانہ میں شبی پائے کہ جزا اور کے ریشی جزا دائی دامل ووصینا الانسان بوالدی احسانا من کو خلاصہ کے وے پری کے مقصود بیان دا قسمین دا خلق ہوئے کہ دو قسم خلق کی یو معاہدی و یو مکذبی نو معاہد آرے چھے دا مور اپلار سرم احسان کئی اور مکذب آرے چھے دا مور اپلار دا ہم بیدہ بارے اور مخ آیت سر ربط دارے چی استقامت ہوئے کنا نیو نو دے استقامت سلا شفقت علی خلق اللہ ادا و حقوق العباد تو جی مستقیمی نو دا خدای حق بم ادا کئے نو دا مورب لار حق بم ادا کئے ذکوی و سین الانسان پری آیتونو کی بیا مفسرینو قسم قسم لکلی چی پلان کی پبارک دا نازلو پلان کی پبارک نازلو شاول اللہ اصل دار چی آیتون عام دا چا بارک خاص نہیں نازل شی نام انسانانو دو قسم بیانی بس منگا مضبوطو کا مرکڑے انسان تا دا مور پلار سرزنے کہے کولو چا مور پلار سر خیگڑا کوا نیکی کوا اور مور سر خود دے رکھا وقف کے دارے ولے پور تکڑا مور پا تکلیف بانے زیگا ولے پا تکلیف بانے گرزول پلاسو کے اور دتینا پرے کول ہم دیرش میش دیوں دیرش میش دی بے ادا سی گرزول ہے سمر علوی تکلیف تیر کا دا بیم حمل اوچے رے کا نا عام تفسیر خدا ہو چا حمل دا خیتے اب یاد تین پر کول دا دوڑ چی ہو جائے کہ نو دیر شمیش تشوی نوی دی کہ دو کال چی شو دا فسال شل نو شپگ میش تشوی آ دا حمل شوی کا اقل مودا دا حمل شپگ میش تیا اقل دا سے دا دی دے دا استنباد پا بینا یا دا ثبوت نصب پا بینا لیکن پا عرف کی نشت دا سی مودا خا عرف کی دانی خزر اشپگ میں اشتے پس بچے پیدا کی مطلب اوشی نو گرے نہ سب بے صحابی کی دا مطلب مدارے کوئی چنا حمل دا بطن مخی تیر سے حملت ہم کو رہن دا حملو پا بلا مانا حمل کا حملو مانے پا لاسکے گرزول و فسالو دا تینا پرے کول دا مجموع دیر شمیش دیری مانا کلچ الک دا دونی مکالو پوری مور اکثر والا پیم ور کے اور بغیر کی گرزیں اکثر داسی کی گئی دائے پر بنا بانے دائے دا امام دلیل پیش کاؤ چاہو دونیم کالا قلم دشتر دا تید اور کولو خا اجازت شر سے رب حتی کل چرے اور اسے زوانے تان زوان مشر دیکھو سر تقدیر باز داگ دی کلچ اور اسے زوان ایتنم احسن احسان کو مور پلار سرا اور اسے سلیخت کالو تن احسان کو مور پلار سرا زوان چو نمور پلار خدمت کونو چو سلیخت کالو نمور پلار خدمت او قال دائیوی ور سرا رب او زینی یا رب مالت توفیق راکی چو شکر کم ساد نعمت چو تا پما کرے زما پا مور پلار دیکھنے اور توفیق را کی چمل کم نے ایک طرز آؤ چت تھی قبل بیاوی واسل اہلی فی ضروری تھی سلیخ تو کالوشی نو زامن موشی کن اولاد موشی اولاد تم دعا کے اسلام آ چمال زما پولاد کے ہوں برکات زما پولاد کے ماں چھ دیندار جوڑ کے ان تب تو لیک ما خوربا تا ترجو کرے رقبل گناہوں نا یقیناً زستا تابدارم خدایا دانے ایک سڑے رے زوانے کم دا مور پلار خادم اور زوانے کم داوی چھو خدایا دا نعمت دا شکری توفیق را کی زمان توبہ را سلیخ تو کالو کے موی زمان توبہ را اڑکوالی کے ہم زوانے کے مو پا کہولت کے دا چونکی او سڑے نے کنا ذکر اولائے کا جمع ہوئے اولائے کا دا سی کسان چی قبل منگا دینا خیستا ملون دری او مافے کو انسیاتیم دری دبدونا فی اصحاب الجنہ یکونونا فی اصحاب الجنہ یبا معدودینا فی اصحاب الجنہ شمار بھئی پا جنتیانو کے واضر درشتہ و شری سرواتا کے دیشوان والذی قال لوالدیہ افل لکما دا اس دویم انسان دا مور پلار مکذب دا خدای مکذب مقابل آسڑے چ مور پلار توئی افل لکما تباہی دی استاس تباشے اف د زجر کریمے د خفگان کا رخشے آیا تاسما سروا دے کہیں چزمری سیکے گم د قبرنا ہاتھ دارے تیرشی ڈیر قومنا زمانہ مخ کے وہ سفوریا نظر آتے دا دہری زوئے رے قیامت منکر دے بازی دا مور پلار دا مسلک نہ اوڑی مور پلار معاہدینی ادے دہری کافر شی مور پلار تو بد ہوئی وہ سب بولے سوک رہا نہ ہوتا لیکن وہ سب بولے بولے رہو جی قیامت خلا نہ لے کر نہ دروغ دلیل دے دی او ما یستغیثان اللہ دا مور پلار چیری دا خدای نہ مدد غواڑی دعا غواڑی چی اللہ دل توفیق دے ایمان ور کے یستغیثان اللہ ان یوافقہ للایمان یا خدا ہے دے ٹھیک کے دے صحیح کے فاغت ہوئی وے لکا یقولانے لو تباشی ایمان روڑا یقیناً دا اللہ در رشتی نے دا دے ہوئی نشت نشت دا نری مگر آسے دروخ کسی دا مخکنو باز اولاد دا سی نولا اقدام یا اسرے نرے دا دیر خلق کی دا سی کسان چرے پورشے بیوان القول فیصلہ دا زعام فی اممن کائنین فی اممن یہ بڑی پدا سے ڈالو کے چھ تیرشی دزین مخ کے پیران و انسانان ہونا جانم کی وہی کرنا راتو نقصانیان دیارو دا پارا درجی دی دا غیر مندو جی چاہی کڑی اور پورا ووڑ کے اللہ دی تا جزا دا ملون دا آئی پری بس ظلم نہیں ویوم آئیو رضو اللذین کفروا لنہار تخویف اخروی پکم ورس سے پیش پیشی دامن کران پو جانم تبلر سے دی بوگوری نو سمجھے بنے ہی پکے گا یو قال لہم ابویری شدیتا اذہب تم طیباتکم اذہب تم مانے حاصل کڑی تاسو خپل مزے پجون دنیا کے تاسو تک کلا مزے گو رہے مزے مال تم حاصل کری کر پہلے مارستے ہوئے پڑے تو یہ بات نن تاسل جزا درکی دازاب درسوائے پدے وجہ جو تاسلو ہی کو لازم ککے پناہ حق مانے بل پدے وجہ چنا فرمانی مکولا استقبار دزڑا گناہ رہے اور فزق دا ملونو دان دامونو گناہ رہے تاسل سلک ملوئی وا دا حق نا کافر وے اپان دامونو فزق کا ہوگا گرد آیت چرے صراحتن دا کافرانو پبارکے رہے لیکن درے باوجود صحابہ کرام و نیکانو ددی آیت نے یہ رکھے رہا دیو جنا قرطبی ہوئی دعوت دلیلی پری بانی چکم آیا تون د کافران پبار کی دائیں نم خوف مومن لپکاری ہر تمہارے خلیفہ وہ گوڑا کز وارم لکن تعدیبکم تامن احسنکم لباسا زب تاسو ٹول کے خق اور آکون کولشم خجامیا غستیشم حزق پر تو یہ بات آخرت تپریدم ول اللہ دے قوم ذکر کرے چا زب تم تو بات فی الحیات دنیا اصل نجمات داسی ہوئی ہے منذری پر ترغیب کے لیے کری ترغیب اور ترہیب سلورم جز 202 صفحہ دا وعید چیرے دا خدای طرف نہ ہوئی اگر چی کافران لڑے لیکن فقد یخشا مثلہ علی المنہمکین فی الطیبات ددی یرا کہ دیشی پا مسلمانانو کہ پا مزو کی ورنہ نو تیری دینی ارکڑے مالت اللہ دنیا پا غم یرا کہ دیشی اسنا چستا تم پا قیامت کی ہوئی چیز حب تم تو عبادکم فی حیاتکم دنیا وَذْكُرْ عَادًا جو دلیل نقلی پیش کی پر توحید اور تخفیف دنیاوی نمونہ ذات یاد کرو دا عادیانو رو رسو کو ہود علیہ السلام کلا چیئر اور کڑے وہ قوم پلتا احقاف مقام کے احقاف جو کنا اصل کی شکر ڈیرا کہتا ہوئی دیج بکمل کے بعد اتر شکر ڈیرا کہہ ڈیرے وقت خلط نظر میں بین من خلفیم حال دارے سے تیر شو پیغمبران مکہ در یہود علیہ السلام نو ددن مرسوم دا جملہ حالیہ کا حال دارے چیری عالم یا جملہ منتر ذرا اللہ تاب متعلق دے پان ذرا ہود علیہ السلام قوم بسمان یارو پدی مسلح بانی سے اللہ تابد اللہ شرک عبادت نفی کا یقیناً زیرے گم پتا سو دازاب درد لوئینا دیوائے تم تراغلے دیا پارے چمگا اڑائے دا عبادت دالے ہونا تاسکنا مانے تصرفنا اڑائے مونگا روڑا مونگ تاغا چتم وادے کے قطر رشتی نونہیم عذاب دراولا تاوے کنے چا عذاب یوم عظیم عذاب دراولا اغورتے انم العلم عند اللہ اے علم دا وقت عذاب خدا خدا سر رہیم عذاب خدا نہیں مارے زخ و زرب رسو ماغا چتا اس تپیرا لے گلے شویم زخ و رسول ما ولیکن اینم زتا سو قوم چنا نا پویا کار کوائیم شرکم کوائی بیا عذابونم زان نغارائیم دیتا تجھلون ہوئی اگی نصب ردل نو اللہ پہ عذاب راو لے گا سنگ راو لے گا سو زمانے پہ سوکڑا راوستا وری ازنوان فلما راو ہو زمیر موعود تراجر بیمات ہے دنا کی ارکل چیدی اولی داغا وعدہ کڑے شے عذاب پلن وری از آرزن پلن وری از مقامخ را روانوان دری میدان انو تا مقامخ یا وری از رات لاؤس دی خوشحال شوی دا اور یز دا ممتنو نا پنگ باران کئیم ہود علیہ السلام پورے خندنے شورو تا عذاب برازی او قاد تے مر دارے کے خیر اور یز رالے اس با عذابو شی اس با بارانو شی اوے لشو اور تقیلا پلسان حال یا پلسان قال چننا نا اور یز ننا دا غشے دے چھتا سو پتنوار غفت دا خود سیلے را چھ پدے کے عذاب درناک رہیم ریح انداد سلے طوفان را روانہ پہ ہلاکی بار سے بے امر ربیا بہ کم دربا نے دی سلے کے دستور و تاثیر نشتہ دا آسمان و تاثیر نشتہ لگا دہرے آنے چی وئی داد خدے بہ کم مانے را روانہ شی رام بس سبا کا خل کو نخ کار دن مگر صرف کنڈرات یہ سڑے پکے نہ ہو دس ہزار کو قوم مجرمان ہوتا سرے طوفان چراغے کا حضرت عائشہ فرمائی داس وقت کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کل یقبلو یدبرو یدخلو یخرجو کل بمخ کے تک کل رسو تک کل بکور ترت کل ببارت مارت یا رسول اللہ داول تم پریشان ہے ماں تے یار دیش دا سلے سے نشی سلے دا آدیان پخپلانے ارے تو خمود لے چی تاسو یرے گئے سلے کی رائش نہیں یہ رکھا اور دعائیں کھولے چل رہا میں نہیں سلو کا خیر رہا خیر مافیا ہو خیر ما اور سلت بے واؤز بے کمین شر رہا ہو شر مافیا ہو شر ما اور سلت بے یقیناً زے اور کڑم دیدران قدرت عمر کرو فی ما پا گئے انعامات کے چتا سلم نے در کرے ما انعامات کی رائی زیون ایم ڈیرو ما دار ایم ڈیرے قدرتنا طاقتنا مدیرون دامات داریش وہاں دیلم اسبابیو او کنا اور کڑو مونگ دیتا وگونا اس ترگے زنونا ہم دپوی اسباب امر سرہو لیکن فماغنا نم فیدار نکڑ دیتا ددی داغی وگونا اس ترگو زنونا من شہن اس فیدا کرش دین کارکو دادا اللہ دایا دنو ہم اناظر شپ جائے شری اور پورے ٹوکے کولیم اغستر کو غگن والا اس پیداوار نکڑا چیلم پیداوار نکڑا نو مال بس پیداوار کی منکر ہو گیا اس کو یواز دانا ڈیرو ہو رہے ہیں یقیناً لاکڑی منگا ساسو چاپے رنور کلیم دیر کلی قوم دلوت علیہ السلام سمودیان وغیرہ قسمہ قسم بیان کرو منگا دلیل نہ دے پارچی دی رو گردیم اس آخری مقصدی خبر روڑی دا سمرا قومون چی تباش ول ولی ددی اولیاء نو بزرگان نو معبودان نو یا دول بینا یا دول کر فلولا نصرهم ولی امداد نکو ددی سرائے کسانو چی دینی ولی دا اللہ نسیو عام قربان نالی عام اگر دا عراق منگا مخیو ایلو دا عراق علاقہ اس آغا حقاف مقاف نیچ ترے ختم شی دادیان و کنڈرات اس نخ کارے در ترکیب کے قربان نالیاں آلِ تن مفول ثانی مفول اول حذف دے اور قربان حال دے اتخذوہم من دون اللہ آلِہ تن نیولی دی دخدین سوا مددگاران قربان پدا سے آل کے متقربین بہم اللہ کہ پریبان زان خدے تنیزے کہیں وسیلی یا قربان مفول لہو دے نیولی دی دغی لرا آلہا قربان دوجہ دا تقرو باللانا دیر بارے چھ خدے تنیزے کہیں دی دا خدے نا سوائے چاہی تا آلہا وین سبے وین جی دا زنگا وسیلی دی دی پنوں کے برکت پہ دری پوجا سڑے خدے تنیزے کہیں اللہ اس مت ارے وسرا ہونا کہ بس زلوان رخ چلتے یہ رخ چلتے وذالک افکم وما کانوا یفترون ذالک اشارہ ستو کا اتخاذ الالہ دا الہنی والغیر اللہ تعالی حوال افکم دا ددید دروغی آ کسی دی چیری ددان نہ جوڑیں دا اتخاذ الالہم دروغ دیو کسی مصر دروغ جوڑائی جلی بابا دا چل کرو پلان کے جو کرو دروغ ہوئی الزالک کا اشارہ ہو کے دے زلو تا زلال الالہا اف کو مانے اثر و اف کے ہیں دا معبودان تے نولی یہ رشول دا اثر و ددید دروغ ہو و اثر داغے کی سوچ دی اور پسی دروغ جوڑو لن دروغ کی سو اثر دائی کرنے چھپا موقع کے پکار ناراضی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ دا پیریان و حال دلیل نقلی وہ پا شجاعت بانے پیش گئی عوامی و پاخر کی ہوئی یہ انسانا قرآن تا سو ہو رہے دا راشہ دا پیریان و نوز طریقہ جیزہ کہیں پیریان دا قرآن اور ازلوم سمدسی مبلغان و دایان جوڑ شلن رنگ نشکول مسئلہ داغی نہ ہوئی عبرت والا کا پیریان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن محدثین و اجدا وہ کرا تشیرا وہ زل لیلۃ الجن شیرا پیریان توش پہ تخرو نشی مستقل جلسے ہوئے داغے اول جلسہ کو بس بے اختیار آ اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طائف نا خفر آروان دے پیادہ پیدل نال تک کند نا بدن نخلا اور توئی کنڈا ہو دے بلے لازمیش تھا وہ سپاہی سڑک کی سلے منگ پہ امک کی راتیوں نال پہ اسات ادری ہوں گے دا گورا غزائر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دد دا پیریان تا دین پیش کوا غٹول غرونا خالص دا پیریان اخکاری خوا اس اپائے سڑکوں نے جاؤ کس کیا درا روان دوتن ریو بلال اور سر بس قرآن دل اس یو مرگری سر صرف ایو ڈر ادھر پیریان اور آلام دا وہ کسان لاگلی وہ پیریان راواڑ اور منگتا تھا یو ڈر ادھر پیریان اللہ ادا ماں کری جا سے وگے کی خود قرآن تھا گور غوگ کے خود کو لاؤ دلے ہونا نے پورا اص بغ بانے او لگے قرآن فلما حضر نورانی دیش ول دلر نے سگور گروار کی گئے تو اسے چل دے چرانی دیش ان کالوان ستو یو برتوے چپ شائیں دا قرآن دب دانے چی چپکے گے برتان چپکے دے کم دے ویلی دے ویلی کا نچان ستو چپ سے چوائے ہو رہے گا چتم لگیا غم لگیا بیا کو اور دے نشکن دیوار ادھر فلما قضیا ار کلاش پورا کرے چلو سند قرآن بس روان شو دی خپل قوم تا منذرین سند منتم نے دی سارشی سند تجت دیشتا واللہ بس سم دستی زے چیزو قضیا چھ قرآن ختم شکا بس سم دستی زا انیت کا منذرین چھ قوم تبا مسئلہ گوم فرس اسڑے دا گئی گا یو ذرے مسلو کم پورا رکھو فرض خدا داش لاڑو قوم تے یا قوما پیریان نے پیریان تو خبر کئی انسانان نے انسانان تو کئی کیا اے قوما یقینا اور ادھر او کتاب نازل شے پس دا موسیٰ علیہ السلام نام دا پس دا عیسیٰ علیہ السلام نام دے خدا اگا پیریانو چی دی دا عیسیٰ علیہ السلام دا خبر ننو خبر دا دین ننو خبر شیخ زدیو جن دید موسا تذکرہ کرے اور تصدیق کو ان کے لیے دادا کتاب چتن مخیریم ہدایت کی حق تھا انہیں غلا رتا قوما جیبو دائی اللہ اجابت تو کہ امن ہے دعوت داغا چاہ چکھلے تو دعوت ور گئیم نبی دے و قرآن دے دائی اللہ دے خدا تخلق بلی کرنا بل سے مطلب خون ہے خبر ہے امن ہے کر سنگ امن ایمان پروڑے توحید امن ہے بخنو کی تاؤس تد گنا پنائی بدر کی داز آپ درناک نام اگر دعوت تفصیلی سورہ جن کے بیا پیش کر دے اکسو کی جابت نہ کی اللہ دائیں سوک دو قرآن و دا رسول خبر نہ منی دا توہین نر دے بچ کے دن کے پرزم کا کھیلا زاؤ نام لے سب معجز کم خواب تختی نشت دلم دا اللہ تعالیٰ نہ سے اور یا سوک مددگار بزرگانوں مسلم مدد نشی کو لے دا کسان بھی بکم رائے کار کے بورا جنات تو پیریان تو خدے دین بیان کرے تاسو چی مورد دا اللہ دین بیان کے قرآن اور سوائے عجیب دائی اللہ غافل قوم تا خدای کتاب رسول دی اولا میا راو کے بیا زجر دے رد دے و منکرین دا قیامت پیدا خلق سوچ نہ گئی یقینا اللہ غزات چی پیدا کری اسمان نظم کام استڑے شین ردائی پا پیدا اسمان نے قادر دے پرے چی مڑی جوندی کی بلا والے نے قادر چی دم رلوی عالم پیدا کرو مڑی نش پیدا کولے سے جوندی کولے فارسی قادر دے وہ سے خدا خلق نہ مانی نو پکمر سے پیش کرے شیدہ کافر پور باندھے جانن تپیش وہ تب علیہ سا حاضا بالحق آیا دا دوبارہ جن و سرشتہ نے ہاضا تاسوی جن دن نشتہ ردان نے دیوی بلا اور اب نا قسم نے ششتا اس کا عذاب پڑے ہو جیسے تاسو کفر قوم فصبر کما صبر اول لزم من الرسلیم ارکلا چی شباتم تفشول مسلم بالکل خواز احشوان اس آخر کی تسلید نبی بیان خدیو کو بیان پسی یو کار پکار دے صبر چور دے صبر کا لگا سنگا چی صبر کرے اکلکو چا سری رسولان نیم گورا گورا دار چی من رسول کے من بیانی کا تول رسولان اولو لازم دیا تول رسولان خلق خلقو رسولان آئی صبر کرو تم صبر کوام یا اول لازم نہ مراد آ کسان نیچ غلط مصیبتوں نہ پھر آگل غلط مصیبتوں نہ پائے بنا بانے پائے کہ اول لازم پنج پیغمبران نے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سلور مخکر و آخری محمد رسول اللہ گورا اول لازم چی ورطوئی دی پنزو تا پدے وجہ چی مصیبتوں نہ پیٹے را گئے کول لازم پدے مانا آخرے چی کلک لکھو بیا ٹول رسولان سب سنگ کولا تستاجلہم تلوار مکو دیر پارا پازام دانا نے چی مسئلہ دلانی بین کیا ہوئی خدایا تبائے کی خدایا مرک پر آوال انہا صبر اور تکوا کانم یوم یرونم آئیوادون دادے کی اللہ پخپلہ جواب اور کئی ددید استحجال کتے زی خون وارم خود دیا غواری چزر دراشی اگور سمر مدت تیرہ شو قیامت قرآن گئے او عذاب قرآن گئے اللہ ادا فیصلہ بدی پخبلو پکم را سری وی نے عذاب مایو ادون لڑا کان نہ ہم درو سلم سر وزے کا کان نہ من زون دی با پخپل گمانو کی چلی نوی سارشی با دنیا مگر او سات دروازیم کل چلی عذاب بینی نو دی بوئی چی اوہ دا عذاب پڑے زر راغے دا خو بس یو سات پس راغے بلاغن بلاغ مقتراز افتا حاضر قرآنو بلاغن لهم دا قرآن دا حوامیم دا یو نصاب تبلیغ دے دا خلقوں قرآن برسائے دام حوامیم برسائے بلاغ دار ہے تبلیغ خدا دے ولی دا سے تبلیغ دے چفال جو لکو اللہ القوم الفاسقون عذاب نرازی مگر پائے کسان ہو چھ منکری درے تبلیغ چاچ درے تبلیغ نافرمانی اکڑا دا خدا عذاب بپی رازی نویر سوائے کہنا چھ خلق دا عذاب نبش سنگے اور رسو سورہ محمد دا چل خیوس درے باب دے پورے ختم شل سلورم باب اس ددے زنرے پرے کدرے سورتوی محمد و فتح حجرات ددرے والے سورتوں مطلب سرے قتال و جہاد و تنظیم راپا سے دیم سرے پر قتال ہو گئے سورہ محمد ہوئی داسی نے کی دیر اب جنگ ہے قتال بک ہے فتح کی ہوئی زبر تعالیٰ فتح در کوم حجرات کی ہوئی زان گورے منظم کے بے تنظیم میں وہ صحیح ادا بما نے عمل کو ہے بخبل اچھے بدا با نے اعتراض ناراض گڑبڑ کے گی نا زگا سربت دسور محمد سورت محمد دے دسورت القتال ہوئی جنگ سورت تے کا ربط دار مخ کے توحید اس بات شو دت فرمائی چ منکرین د توحید سر جہاد ہو گئے نی منی اسا سوا نے کہنا ہے ویم دار مخ کے فرمائے لو حاضا بلاغن دت بیان د جہاد کی شدا ذریعہ د بلاغ دا کنا بلاغ سنگ ہوئے د رسول یو طریقہ سر قتال دا تبلیغ دو طریقے یو د جب بیانو اور یو د سور بیانو بلے ماں قبل کے فرمائے لو فصبر صبر کوا نو صبر و سو بورے کو دل انتہار صبر بیانی صبر کوا صبر کوا تردے بورے چ امر د قتال د توشین و ارزا پیم صبر کوا تر معاملے د جہاد پورے پرایا پورے کوا سلورم سلورم دا ما قبل کے فرمائے لو هل يهلك الا القوم الفاسقون نا فرمان قوم بخود تباہ کیں دد فرمائی چتا سو بخول لاسن مل سزا ور کیں دا تباہی دا کنا را پاسے اور پسی وی وجنے دا خدا عذاب بھی پرے کافر ہوگا ذکر بالکل هل يهلك جواب دے شو یہلکو نو جواب را گئے سوال دا گئے کیف یہلک الفاسق ان کان لہوا مال صالحا. تفسیر نیشاپوری ہوئی سرنگ بدا قوم فاسق ہلاکی دیخ نیک اعمال شرے دیخ منزنم کئی دیو خیراتنم کئی دیخو د کعبے خدمتم کئی دی آب زمزم دی توافنم کئی. جواب شو اللہ جی نے کفر و سدوان سبیل ازل عمالا دا دی عمل سکے مڑا دے عمل تو اعتبار نشتا داد سورت سے نا جات فی سبیل اللہ جات ممن القتال لے سلو رمایات فیضا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقابہم حتی اذا اسخنتمہم فشدوا الوثاق کافران سلسلہ والمخامخ شین سٹون والا وہم سٹون چی خواہ وخین بیا ایک لک تڑل کائم. دا طریقہ اس جاری ساتا جات تراپا سے وی وہے وہلو نپس چرے بیا خوخینو تڑلیم کائم تڑو نپس بیا ستا سخوار کاسی پری دے کفیجتی آلے تاب سے کہہ لیا دعوت سورت دعوی قتال فی سبیل اللہ گورا ہر دعوی سرا دعوت توحید ور سرے دا قتال دے خود اصل مسئلے دا پار دے دعوت توحید اللہ سمایات کی 19 فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم دا جہاد درے مسئلے دا پار دے چھ لا الہ الا اللہ دا خود توحید دا پار ہو کہہ کر دے پار چھ دا مسئلہ دی غالب شیم درے مسئلے دا غلب دا پار ہو کہہ کر. اجمالی خلاصر سورت بدائی سورت کے اتع لتونا دا جہاد ایولس خطابات مومنانو تا یا مومنہ ولی جنگ نہ کہے ولی جہاد نہ کہے ویلتونم در اشترے کنا وجم اشترے اتے لتونا یولس خطابات ام منافقان تا زجر دائی پاتلس قبائر دی صورت کے منافقانو اتلس بدائب بیان نہیں ولی دا منافق دے دے قتال نہ کئی کنا دے سستی پیدا کئی. تفصیلی خلاصہ دارت و بابو نری اول باب دے شلم آیات پوری پرے کی تقابل دا صفات المومنین والمشرکین سورت اصل کے پرے رنگ روان دے مقابلہ کئی مومن سنگ گئی اور کافر سنگ گئی تقابل ولی جنگ سے تو ہی تقابل تو ہی کر تقابل لے اتے علتوں نے جہاد پیش گئی داتوں کو رسنگا علتوں نے اول آیات کی ہوئی کافر دے سدوان سبیل اللہ نے جنگ و سرکوا درم آیات کیوں گورا درم آیات کی ہوئی دے اتبع الباطل نے باطل پر سروان دین زکو سر جات کا بیاتم آیات کی ہوئی تاسلو ما ظلام علم عملون برباد دین سے کہو سر جات قوام. نہم آیات کی اکری ہوں مانزل اللہ دی دخد مانزل تبد گوری سے کہو سر جات قوام. لسم آیات کے رے ان الکافرین لا موت دمر اللہ علیہم لسم کدارے دخد ہلاکت پدی بانی سے کہو سر جات قوام. یو لسم آیات کی لا مولا علم ددے کافران و مولا نشتے ارے گتے مان. دولسم آیات کوئی داخل ڈنگر و پشان خوراک کئی یا تمتعون یا کلون کما تاکل الانعام. بیا سوار لسم کی ہوئی کمن زوین لہو سوا مالی و تبا وحواؤں دا تعلل چلی کنا دا اصل کے صفات کی دا مشرکینو دا کافرینو دا پکین داسی سڑی سر خو جنگ پکار دے دا صفات قبیحت لرکول پکاری دے دا داسی لگا دلیل لیمی. ایول اس خطابات دا مومنانو سمانا دا مومنانو صفات پیش کئی. کے ترغیبات مقصد درمایت نو گورا درمایات کی ہوئی ان الکاس ان الذین آمنوا اتبعوا الحق مومن گورا حق پس روان نے حق پس ذہن جات بنے کیسے سلو رمایات کی ہوئی جہاد دکھے ولی لی ابلو بعضکم ببعض دا خود خدا امتحان کہ شہید شو اللہ ضلع عالم پیزا مشپگم وم کی مسلسل سیاحدیم اس لیے وہ بالم ایسرم الجنت عرف عالم ان تنصر اللہ انصرکم ان سب اقدامکم بیا اول سیاد کی بیان اللہ مولا الذین آمنوا یا مومن اللہ دے مولا دے سوال لسم آیات کی ہوئی افمن کانا لا بینت من ربیم یا مومن تاثر بینت در رب پین لسم آیات کی ہوئی یا مومن دے جنت وادر دے سرام جنت اللہ تی ہوئی دل منتقون واللسم آیات کی ہوئی واللزین احتدو زادم ہدا واتاہم تقواہم یا مومن تاکرہ صفات کی جہاد کو کر آخر کے تصویر دا قیامت بھی اتل سیاد کی دار توحید بھی پنولہ سمایات یہ سڑی دا سی پتو نہ کہے تاکہ من دا چل لے دا چل لے دا چل لے تو گلے والے ناستے تالو پکار دی چیز جہاد تو پاسی کا استا مقابل کے دادا بدائی دی دادا بدائی دی ستے والے گلے ناستے ورزور پسیم بس دے بانے خود تیزی پیدا شی دویم باب دے تراخرہ پائے کے منافقان تا زجرون لی دائی پا فالو اقوالو اتل استفاد قبیحہ بی اتا بے شمار کو پاغے کے قتال تا ترغیب دے دری دیر شہاد تو پینزہ دیر شہاد کے کہ قتال کو کن یا اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول اطیعوا رسول سو اطیعوا اللہ اطیعوا رسول جہاد کون پنجہ دیر سے آپ کے موئی ولا تہن ولا وتدعو الى السلم سستی مکوائے آئے تو آئے رسول تم ترغیب و تزہیر فی دنیا تزہیر فی دنیا ریش پک دیر سے آپ کے بولے د جات نہ خلق بولے رسو کی دا دنیا خوان والا راشی کا نا چدارے رخو خوان دے دیاڑو کتال لنے دی بنگلو کی ناستی جانگا پارام تھا ترغیب للانفاق ہم دے اتدیر شہاد کے چکور جہاد بغیر دا خرچے نے نکی خرچ کوئے جہاد کوئے بدی سرخا بسم اللہ الرحمن الرحیم فنندا اللہ بانے ملک العظم نے قام جندو لذ بین حماؤں لخ کر قائم کرے دے پارے جد اخبر رکھ نہ خلق بن گئی رکھ سلے اسلام حما رحمان ذات پہ رحمت عام کرے کلپ توروانے کلپ نے زبانی کلپ قرآن مانے کلپ برہان مانے بسیف و سنان تارتن و بالقرآن والبرہان رحیم ذات پہ اخبر حزب خاص کرنے پہ جہاد طرفی طریق الجنان ای جہاد کی دیا پار جنت حاصل کی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم گویلو دے کہ دفع ہے وہ ہمنا دا کافران چری دی خیراتنم کئی دی منزنم کئی کلا دی د کعبے توافنم کئی دی سر سنگ جنگو کو جواب ہوشو آ کسان چ کفر کرے نے مسلے توحید منکر یواز منکر نہ بلکہ خلق مڑے دخ دے دلارے اصلی اصل حربی کافری داس دشمن دغ تو چستا نمر گرتیاں خلق گڑئی صدوان سبیل اللہ نو عبد اللہ عالم باطل کے اللہ تعالیٰ ثواب دا ملون دائیم آ ملونا چ نیک نیخکاری لیکن عمل نشترے دائے ثواب رشتہ رہے دتتا مانا تھا ثواب نے میرے کا دریا سے ثواب کی. ہاں کسان کی مان راوڑیا ملک نے ایمان راوڑے پائے چ نازل شیرے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ادا ہوئے دالویا نقطہ دا جہاد دا پارا غرت مقاتل مجاہد بے ولی تا رسول مجاہدوں کا آن بیمان ذلالم اگر چکم قرآن لاغل رہے پائے کے قتال لے تامن لے حق دے درب درف نہ کفران سے آتے اللہ رسکی ددینہ بد حال ہے بد حال ایسی گناہ نمی واسلہ بالا اللہ تعالی خیر سکیدہ یہ حالت لرا بالوان حال دری حال بخیستہ ہی بدنیا و باخر ذالک سرے دار مخدوار تے اشارہ اسلال الامال الکافر و تکفیر و سیات المومن دا اسلال و تکفیر یولے بربادی یو بل گناہ انہوں معاف کی دا پدے ہو جلف نشر مرتب چ کافران پا باطلو پا ستابے دی اتبع الباطل چ باطل پا سروانی خواہ عمال بربادی کا امومنان تابع دی پائے حق پسی چ رب دا طرف نہ نیم دا سے بیانی اللہ خلق و تدی صورت کے امثال امدائی صفتونا امثال لتا اصاف و احوال لتا ہوئی خلق دے حالات تو گرے چھے دا کافر سال لے دا مومن سحال لے فیضا دا مومن پا صفات و تفری یا مومنہ ارگلے چھے اللہ ستا سیاد معاف کئی تا بال سی کئی یا مومنہ کلے چھے تم تبید حقے نو کلے چھے مخامخ شے کافران و سران و حیغی لرو اللہ سٹنوم فضربو ضرب الرقاب حتی چکل تاسوی نے خطوے کہیں بیا مضبوط کہیں تڑل داغی چی خیو وجنے اسے کسان تک قید کا کنا چی قید کے نو یا احسان کا احسان پستا دینا وی ما فدان یاتینا واخلے فی دیا کافیہ کیوئے کنا تمنون منن و تفدون فدان فعل زفر ترائے پورے تزال حرب و زارام دی جنگ نہ مناسب ہے یا مضاف دے اہل الحرب ترجیح کی دی جنگ یان خلق اور زارا خپل سامان دے جنگ جنگیان سری مشرکان دہریان اگی وصل کی دی جباس مونگا جنگ نہ کہوں تب ترائے پر جنگ کے چاہیے بس کی چاہے نہیں بس کریتے بولے بس کے دویم دار حتی تزال حربوں دا جات چکوائیں ترائے کوائیں چکھیگ دی جنگ او زارہا اسباب خپل دا جنگ اسباب کی دی زمان دا جنگ اسباب ختم شی چی شرک دے کفر دے دا اسباب دا جنگ دی جنگ کی دی خپل اسباب معنی ختم شی اسباب دا جنگ ذالک ہوا الحق خبر عزف دا حق خبر لگوا دی دیکھو سی اور لم خیو حکمت کالا وقت بدل بیغت ددینا بغیر دا قتالنا ولیکن امرکم بالقتال لیکن تاسیکم دا قتال کرے دیں ولی دیر پارے چھے امتحان کی زباز پا بازوں قتال خدا خدا طرف ابتلا رکھا ابتلا کی گورے چھے سب شہید چھے ان بے مقام دے آکسان کی وجہ رشید اللہ دا دین دا پارا شر اللہ نے بربادی دائی محنت لن یزل اعمالا ہی سمالین نے برباد کچھ فی سبیل اللہ ہی ورے بلکہ سیاہدیہم ویسلے و بالاہم گرد مرگ نرس ہدایت سرے منگا ویلو کنا توفیق ثمرۃ التوفیق جنت رسول دیتا ہدایت وہی کیا زرد اللہ بے جنت ترسی اور خیستقی بحال دری پہ جنت کے مخ اسلحہ اغب دنیا کے ہو دا یوس لے ہو دا پاخرت کے دا مزارے رکھا داخلے و دلر جنت تا عرف حالم دار رف مانے یو خدا دا تعریف نہ دے پی جنگلی بیان کرے اللہ تعالی دا جنت دیتا زی پذے جنت صفات بیان شیری کا یا عرف طرقا بیان کرے اللہ تعالی لارے دا جنت دیتا درے مدار چار رفا ماخوذ دے دا عرف نہ عرف ہوئی خوشبوئیں تا عرف عالم خوشبوئیں کرے اللہ جنت ددی دا پارا پا قسم قسم خوشبوئیں نئے ایمان والو کتاسو مدد کو دا اللہ دا دین پا جہاد سر انو اللہ وستاسو مدد کہیں مضبوط بکی ستاسو قدم انہ پا حق باننے پا جہاد سر سڑے ثابت قدم شکن دین کلک پاکستان شری کافر بے اسی حالات ہو رہا پتا صلاحم مض اللہ مالا تباہی ددائی دپارا تباہی ددارے تاسن قرطبی لسمانی نکلی مشہور مانا پکیرے ہلاکن ہلاکت تو خیبت از اللہ عالم مکہ میلو کنا دل توایا از اللہ عالم اللہ تعالی بے کار کئی دائم دائم مکرون لرا اعمال مراسی مقاعد بے مقابلۃ المسلمین مسلمانان مقابلہ کے کم قیدو نے چکی نو خدای بے کار کئی ذالک اشارت تاس تا کافران لتاس ولے تاس حدیث کے منالے تائسا عبد الدینارے و عبد الدرم و عبد الخمیسا تائسا و انتو کسا ہلاک دشی ہلاک دا ہلاکت والے نے پرے و جیسی کری ہو مانزل اللہ بد گنی دیا آگا چی خدا رہا لے گلیم دیوانے قرآن بد لگی کری ہو مانزل اللہ مشرک بانے قرآن بد لگی پس برباد کرے اللہ تعالیٰ اعمال لہم ددیا اعمال چی خلاف دی دا قرآن و سنت نام گورا مخ کے آگا اعمالو چغنے کا اعمالو لیکن دے پکے مشرکو ذکر والے برباد کرو دا اگا اعمال دی چا اعمال پخپل فاسقانہ اعمال دی نو تکرار نہ راج ایدہ خلق زمکہ کینے گر دی چو گوری چی سرنگ انجام دائے کسانو تاسن مفول مطلق تیرے فعل محذوف تائس تاسن پس یو گوری چی سرنگ انجام دائے چاہ دین مخیو دمر اللہ علیم اللہ تباہی راستے ہو پاغی بیمار ہوئی ہلاکت ولل کافرین امثالوا ندی کافران لپشان تد عاقبت دمخ کنو دے امثال لہا دمنا امثال العقوبت عقوبت السابقین دائی دا سزا پشان تی دی لمشتا گا ذالک بیاو ہے مخی سران ذالک آم مانے النصر للمومنین والتعص للکافرین بین اللہ دا مدد دا مومنانو ولی رے دکش اللہ تعالی مولا رے دا مومنانو مولا دے کے معنی سرا مددگار اور دا کافران دا پار تباہی ولی دا دکش کافرین چیلی لا مولا لہم دا دی مددگار نشتہ رے مولا دے کے پاند دا مددگار اللہ خود طول مولا رے لیکن اب مانے مالک دے دل تا مولا پمانے دا ناصر دے دو خود پا مقام کی ویلو کنا لن العزا ولا عزا لکم مشرکان وی زمگا عزا اشتر استاس عزا نشتر مو سر با عزا امداد کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکے سنگا جواب ورکو وی لن المولا ولا مولا لکم زمگا مولا اشتر استاس مولا نشتر مولا مقابلہ کی بیا تقابل و گورا یقیناً اللہ بداخل یا خلق چیمان را وڑا ملک کردن ایک جنتون تا چی بئی گلان دائے والی آکسان چی دی کافر یتمتعونا اید دنیا مزی علی اخوراکون کئی لکا خوراک چی کئی دنگر کافران خوراک ذکر کر خوراک کئی پشاندر ڈنگروں تشبیہ پدے کے را ڈنگر خوراک کئی نو حلال و حرام پہ جنی پکی نہ نقل ہر چاپ پسل والا کافران حلال و حرام پکے نہ کئی خوخری نو وہ تشبیہ پدے کے را ڈنگر خوراک کئی لیکن سے شکریہ ہونا راتے دیم خوراک کئی اس سے دخلے شکریہ نہ ادا کئی یہ درم تشبیہ ڈنگر چار پائے چکل خوراک کئی نو پملاس سے نہ گئی اولاڑے کئی کا نا پناس سے نہ گئی ڈنگر تو چکیا پاخور کے واچے ہیں نکم ہر سنگ ضرور تنی گدری گیا نہ دا کافران پولاڑے خوراک کئی سا دا اس کو روشی کا دے ددی تعزیب ہوئی دا عیسان انگریزان پولاڑو خوراک کا نہ دل تدا بسلمان مرالا بسلمان دیم ڈوڑا کڑے نہ ہو لے دنگ میں جو تلگو لے لے کرسے مرسے نہیں تب ایسے غوانے اخور تڑ لی اولاڑ خوراک دا مجانم چور سے لڑ چلتا ادا وہ زیرانی مجانی دیم بھی ادا چل گئی خان دا گن نہ چپڑے نہ سڑے کو بچکی نہ دیا کر ساسی کو تزی کر نہ وہ چپڑی دی تنیز دیکھے جی سیاسی ملا سے بڑے ڈیر خی مانے رے خی مانے رکھو کما تا کو لنا نام دا سے دے کسی شریک شکنا کل و خلق شراب سے دے وہ سر ناستی کل و خلق پولاڑی خوری نو دے وہ سر خوری یا باسے ہو تو گوری وہ لے دی سر ناستے وایا دا سیاست ہونے نا موجودہ دی پر دین سیاست پانے سپوئی مجان سیاست دین مانا سڑے پوئے گی جب قرآن پوئے گی قرآن والا نور دیا سیاسیان ملاو سیاسی رہے جب قرآن مانے پوئے دے قرآن لطف نے دے بس سیاست دکھی ہے فتوی بھی اب مفتی سے براغل ہے من تپوس کو کما تاکل الانعام ڈنگر و پشان خوراک میں کمائیں نہ وہ کافران ہوئی رہے اور دری زیرے مس ولام دیا تقریف دنیاوی پاگل پار دلیل پیش کی چھ کافر سر خدا امداد نہ کئی دیر کریش ترے چا سخت و طاقت کے استادری کلی نہ چتے رئیس ترے نہ مکے والا نہ کلک خلگ ہوں ہلاکڑی بنگا گئی نو مددگار داغیم دری بسو کو مددگاری بل تقابلو گوڑا آیا سوک چدے پو واضح دلیل دا طرف دا رب بننا مانے معاہد سڑے رہے ہر معاہد پو بینہ بانے دے گا آیا پشاندار چاہیے کہ خیر تشیغ تبد عمل اور تابیب و خواہشات و بسیم آیا دے دا مشرق پشان تیرے کہ خواہش بسی روان دے نہ دے کر دفاع انکاری دیدواروں کی فرق دے فرق پھر جزاؤ گوڑا مثل الجنت التي وعد المتقون صفت حالت داغی جنت کے لوزش دا متقیانو مانے دا معاہدین سران ہر معاہد با جنت تزی دائی صفت وارا پائے کہ یو قسم نیرو نلی دوبو غیر آسین چاہ بدبویں کی اینا اوپا چکل پیو زیمانے دیر وزی تیری کنو بم خرابیش لیکن آگو بنا خرابی چرے پائے کی جالے نہ راج دا دنیا پو بو کی جالے راشی پر ڈانڈ کے شین شکر زنگو نہ ہونی سی دویم قسم نیرو نہ دی دا پائے ہوں نہ بدلی کی خوند آئے دا دنیا پائے لگو رازے پس تر تاروشی خراب شی درین پائے کی نیرو نہ دی دا شراب ہوں ار وقت مزور کی اس کن کو لرام دریم پائے کی نہرون دی دو گبین بالکل صاف دے پائے کی پکا مکور سر گڑا نا صفا گبین دا سلور نیرا ندی سلور قسم دی انہار جمع جمع دے آ رہی ہو دو بو نہرو نشترے یو مشروبات نہ داؤں بل مشروبات نہ پائے بل مشروبات نہ شراب بل مشروبات نہ گبین ارے خوال تو نہرو نے چلی اوبک اوبری عام سڑے استعمال پی شری پری کے مانا تو غذائیت مشترے شراب کے تو غذا نشتہ سے مزہ بھائی لذت پہ ہوئی گبین کو دوائی دا کنا گبین کی اخری بس مرض بھی پائیں نہ راضی شفا رکے دید پارا پائے جنت کے ہر قسم میں وہ جات بھی ہو بخان بھائی رب طرف نہ مقابلہ روز کمن ہوا کمن ہوا مانے اہم آیا دا جنتیان چری کمن پشان داغ چا کے ریشی چامے شی پور کے کولے کی باغبانے سخت گرمے بوم پس ٹکڑے ٹکڑے کے کل میں داغیم مقابلوں کو رکھا دا سے گرمے ہو بہت پسکئی قطام کلمے بولا ٹکڑی کی نلان دے دوبار نہ بہوزی کا خرجت محنت بارے میں حدیث کے راضی دستوں پیو لے گی دائیں اوشان والے گڑائے ومن ہوں میس میں ہوئی لائک دامن ہوں اصل کے کافران منافقان من ہوں ذکر ہوئے منافقان لوگوں تک حال و سر ذکر کی ہوتے اصل دارا چدرے کافرانو بد وہ منافقانو مانے بد لگی تھا تو چلے کافرانو بدی ہوئے وہ مشرکان و رد کہ منافق پہ مخپئی یہ داولے کہ زکائیں گی سر ہو جانا ہو باز دیدا سشتہ چتا تک وقت دی چہرہ دے بسوئے منافقی قرآن خوری وہ کلچ بار لاٹ سی استاد مجلس نا درس ختم سی کنا قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا وائی دیا علم والا ہوتا ہے اس سے گر دام دم نے چم پوشو چ علم والا تو چرا ما سر تکرار ہو کا جب پہ پوان شم نہ تکرار نہ واڑی ماذا قال آنفا پتری قدم تکبوئی سو مڑ بابا گان پر سے خبریں کوئی دیکھو اور سو پیدا نہ ہوئی یہ پہلے خبریں اکڑے نا اللہ اس پہ نہ پوئے گے دا کسان دی مور والد اللہ رائے پزنوں تعبیری پخوائے شاہ تو بسیم اشارو شدہ منافق ہم دا کافر پشان کرے بیا مومن دا مقابلہ کیوں گورا آکسان چھ ہدایت مندلے جاتی اللہ دائی ہدایت پر یہ قرآن ای جو قرآن اور نک لکھی واتام تقوام اور کہ اللہ دل جزاد تقوا دریم جزاد تقوام یا تام تقوام اتام ان بین الم بیان کر اللہ دی تب طریقے تقوا کہ پری طریقہ عمل ہو گیا زجر پہ انکار دا قیامت اس وہ قیامت انکار نہ بلکہ در انکار نہ منو پریج قیامت راشی انتظار نہ کی دا خلق مگر دا قیامت کی راشی ریتا نہ ساپا یقیناً راغلی دے اشراط والا نخے تو اے قیامت پری دا نخے خوشور و شیری کا فقط جا اشرات وام اشرات جمع شرط کی شرط علامت تو نہ جائے بولے بھی جا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمانہ تل چری داد قیامت نہ خرا پیغمبر چراغ داد قیامت نہ خشو کرا زمان د قیامت پمینس کے دعا سے ہوئی فاصلہ لکدات بگوت چی جگ تیکڑے دامین دا گوتا لگا مخیرہ دا بلا اور پسیرہ فقط جاش رات واقع علامات خشور و شور فانا لم اذا جاتم ذکراہم فانا لم ذکراہم اذا جاتم دکم زین بھائی دیرا بیا نصیحت حاصل سے کل قیامت راشی قیامت کی راشی نے کم زین بیا نصیحت علی بیا ہو نشی اگست اس والا فالم فیر اور اب کے فیر داسی اصل کی دست بارے اذا علمت ان مدار السعادت والتوحید فعلم کل سے تو پری بانے پوئے کہ مدار دن ایک بختیا کو توحید دے ایمان دے نکلکش پرے مسل بانے چنہ لا الہ الا اللہ پالم نبی تو مخ عالم نہ ہو زید تثبت ہوئی اور اللہ تعالیٰ در علم فرض کرے فعلم اللہ دنور علم پبارک امر نے کرے چی علم اور توحید پبارک حکم کرے فعلم علم حاصل کا در مسئلے چی لا الہ الا اللہ تو توحید پا خبرہ علم حاصل الفرض دی علم الفاظ تو یاد نہیں ہوئی پمانا درے بمقصد درے بمفاد واستغفر لذنبک بخنا واڑ اخبل کوتا ہے لرا مومنان سڑو مومنات تو خزو لرا دیتا ہے استغفار سی تعبد خدے ذکر سڑے کئی کا نا اور سبھی لے استغفار کی تعبدن یا استغفار لذنب سے ہی استغفار لزم پر تبھی ہوئی لحاظ سے مکان زم بچاؤ گاڑا د گنا انہوں نے خدا مار جنوب نہ بچ گئی دام اڑا دو ادیک در احوال ذکر کر یو تعلق دے دخ دے سرا پالمن لا الہ الا اللہ دویم حال دا نفس سے استغفر لزم میں دان تم خیال پکار دے دریم حال دا غیر دے مرگر تم خیال پکار ردری کار خودل مجاہد تو ہی تاپ زمدری کار یو دا خدای سر تعلق بل دا زان پا حالبان نظر کول بل دا مرگر پا حالبان نظر کول اللہ پوئے دے متقلبکم و مسواکم ساسو پزیر واپس ہے و پزیر دیریم متقلب ساسو کم دے کم خواب اور کر دے دے رکھے گا بے کم دا جنت کے بے ہو کہ جہنم کے بے اللہ تا پترا دنیا کے متقلب و مسوا پی جنی آخرت کم پی جنی اس دا منافقین و حال کو رہا دائی زجرنا و دائی اتلس قبائے وائی مومنان لولانو زیر سورہ اللہ جنا منہ نے مراد دے کی جب دام و مینان دی منافق دی آج ایمان اخکار کرے بجبان دی ہوئی ولے نشی نازل دے سورت د جہان یار جاد حکم پکار دے ولے نازلی بے وقت تو مطالبے کئی یار جاد حکم پکار دے جاد حکم پکار دے فیضان دل سورا کلچ نازل شو سورت محکمت ان مختار مضمون والا محکمہ دار منسوخ نرے متشابہ نرے کار مضمون دے اور ذکر دے پائے کہ قتال دا سورت محمد رائے گا اس گور دا خلق و حال بزدل و خلق منافق خلق این تا کسان چی بزدلوں کے مرض دے دا بزدلہیم دتا مرسر جبن بزدلی گوری بتا تا پشان نہ قتل دا غچا سے بے ہوشی پر اگلی دا مرگ دے رے نام مخشی علی من الموت من خوف الموت یسرے دا مرگ دے رے نا دستر گے کڑو گے روزی کا دم سے بدی تا تنیغ نے گوری تارے سوئے فاولا لہم او لا شر دا سی غلا نیشاپوری و صح دار دا فعل متعدد دا ولی نا ولی قرب تا وی دا جملہ دعائیہ دا فول عالم خدای دی دی نزدیکی عذاب تا خا اللہ دی دی نزدیکی عذاب تا زمان شری ہوئی اولا بمانے ویل لے حلاکت دی دی لرا درین ترکیب داری چولا لهم خبر مقدم سواتن مبتدا مؤخر قولا لهم لائق دے ددی پارا تابیداری وقول معروف و وینا نیکا پتا سے وقت کے خبر منل پکار نیکن مراد دا نرا مخیر تمائلو قول معروف نرا خبر پکار دے چھ بالکل جاد لزو منتا جاد خواہ کم خواہ لڑشو دلو دا پکارو فیضاز دم المرو کلچ مضبوط سے حکم دے جہاد کلکش کلک دمن سے منسوخ کی گی نا پتا سے وقت کی کدی رشتے نکڑے اللہ صلی اللہ لو صدق اللہ وعدے رشتے نکڑے ہوئے چی جنگ لزون غرب ہو دی لڑا خدے سرم رشتہ نہ ہوئی کیا فال سے تم ان طلے تم یقیناً نزدے حال بمانے قدی ان طلے تم ان تم سے طلے تم تو مانے کتا سو مخواڑا ہو تو قتالنا فساد وہ کہ عزم کا کی ہو پری بکے تسنس بکے اخبل والے اخبریم یا دوساتے چاچ جہاد پری خود تولے تو انل جہاد قتال چن کئی ندا ب فساد خری دے بخ پل ولے کٹ گئی دے برا کسوئے دم منافقان منافق ہوئی الکچ غلے کے نہ جہاد مکوا مسلے مکوا فساد بجور سی اخپلوان بنا خپشی اللہ وینا کہ غلے کے نہ صرف فساد بجور سی اخ پلوان بدن خپشی ولی ولی خدا چاہیے تو دین و رسو ترک دے جات فساد دے دو ماندار ان تو لے تم کتا سو چر تو والیان فید کارون نہ خلقوں پلاس کے ہم سے اختیار را گئے ستان داری رالا سم شری رالا نزدیر سے فساد بہو کے اخ پلولے بکٹ کے پلوان حق نہ لا کر دا کسان دی اللہ پہ لعنت کر دیں فاسمہم کانکڑی دی لراؤس ترگی و لڑن دیکڑی دی اسمہم دا سیونے چا سم آزانہ ہو بس اسمہم کے آزان تاجت نہ ہو اور اب سارچی کا نا اصل کے وقت کپرے کے نم اور دل و کار کو کئی کا اثر کا بگلاری اور حالداری شری دل نے شکو لے نہ اسما میں مطلق ہوئے مبالغتن بل آیا داخل سوچ نہ کہی بقرآن کے وہ نہ کہی کا بلکہ دری پزلون بانی جرندی دی مناسب در زلون سرا اقفال ہا پزلون بانی جرندی دی دزلون زل جدا جرندی اس پنے نہیں مہریا اگر عناد دے زد دے قلوبین نہ کی روئے ذکر ٹول منافقان پزنو مہر نہ ہو دا بازو یقینا کسان چ مرتد شو الپخر شاگانو پس دائنا شدی تخکار شو ہدایت شیطان دی تخیص تکڑے نے دری خواہش وام لا لہم و دیل محلت ور کڑے رہے پورا منافقانو تیدلتا مرتد دے ولی ارتدو دامانا چی دا ایمان خبر کولے کولے کلے چی جہاد رائے ہوں گا نمانو جہاد قتال چی نمانی خو مرتدی کا شیطان ہوتا خیز تکڑے دا کار دا بزدری محلت ورکڑے چی خیر دے وخش ترے بیابا ہوکی ذالک دا مرتد کے دلے پسو جلے پریو جلے دیوئے ریا کسانو تک کریفو مانز اللہ چاہی بد گنو قرآن اگی تویلو مونگ بستاس و تابیداری کو بباد کارون کے کریو مان ضل اللہ پنہم آیت کے تیرشو کافران کن دا منافقان غی توئی سنتیو کم فی باز لمرے باز کارون کے بمونگ استاس مر گری ہو باز کارون نے سمراد حالک ٹول خبر منہ مواڑ ہے ادھرے پیغمبر تکذیب چکوائے مونگ ہم استاسو کہوں پٹ پٹ کفر کائیں مونگ بے تاسو کہوں کارک استاسو مر گری نہیں ہو اللہ ہی اللہ علم دے ذریع پپٹو مان نسرنگ وی ذریع حال اذا توفت من ملائکتوں کلچ ملائکتن سائلین وہی با ذریع مخونہ ذریع شاگانیم مخو شان مراد دے دوار طرفا یا مخ ذکر ذکر کر شدی با پدے سرزان پا قتال کے بچکاؤ سیر دا مخبہ میں خراب شی اشاب اگر زولہ کنا نو خدا والا آغاو ہی ملائک بولوی عذاب برزخی کے بے ہوئی ذالک بینو متبعو ما اسخط اللہ ذالک من ازلال لحانت لفظ نشر مرتب کا دا ذلیل کول دا مہون وخل دا پسو جری دی تابیشوری دائیں چی خدا غصہ گئیم مخول دیو جنوی چی دی اتباع کرے زماس خط اللہ کا شاگان والے والے وہی وہ کری رضوان زکا شری دخر رضا بد گن لام زکا اللہ دیا ملونم برباد کری اتبع ما اسخط اللہ تابی دی دا غسی سے خدا خپ گئی وہ کری ہوں رضوان دا رضامن تیاری بد گنی تب ما اسخط گور دی اس خاتم اس خات ہوئی الگ اس خات رڑ ہوئی کن اس خات کو آئے دخرے خپ کو لے تو تبو ما اسخط اللہ تو اس خات پسی روانی دخرے خپ کو لو پسی آیا گمان دے دا خلقو چرائے بزنوں کے مرض دے مانے کینہ دا چراخکارا بندے کی اللہ تعالیٰ دری کینے زیغن سرے کینے دا مومنان سرا اللہ ہی کمو گوختے لارے نا کونو ما بخودلے تا تا ٹول علامات داغیم تا با پی جندلے دل رب بسی مام دری با علامتنو رانا کون مانی جمیع امارات میں مخوری تو تاو پی جندل بیا پر نہ خوبان نکل وہ کو وقتے اللہ نبی تک تو علامات نہیں کھولی ہاں دمر دچ خام خا تی جن دیلر فی لہن القول بچالا کہے کہ ام بچالا کی چکی خبر بدلی را بدلی دارا منافق ہوئی رے اللہ علم نے سا سپا ملون باندھنے دا گورا دا منافقانو قبائح گورا دا شمار کے تلس سنگرے فی قلوب مرضن مرض دے یو جوبن ینظرون الیک نظر المخشید بہم درم دے فلو سرق اللہ لو دن انتفائی کنا خدا درشتیان ہوئے سلورم دار انتف سیدو پینزم تقدی ہوں فگم دے لعنہم اللہ وم دے اسمہم اتم ما سارم نام فلا تدبرون القرآن لسم ملا قلوب اقوالا یو لسم دے ارتدو علی ادبارے دو لسم سول لهم واملا لهم بیا لسم قالوا للذین کریہم سنتیوکم فی بعض الامر سوال لسمے دے تبو ماس خط اللہ بین لسمے کرو رضوانو خدا رضائے پدا کرنا دے مشپارسم پہ مرتب چاہ بتا مالو مامجون بربان واللسم دارے فی قلوب مرضن کینہ دا کینہ گر دی ات لسمے دارے فی لحن القول چالا کریم ولنبلونکم اللہ عزت بتا سے امتحان قوم بے فرضیت القتال قتال در بان فرس قوم دیر بار چخارکم مجاہدین ساسو صابرین وہ نبلو اخبار کو مخارا کو استاد پٹ خبروں نام اخبار سے دوسرا خبر ہے نبلو امن راخ کارا ہے کا حقیقت ہی معلوم کو تھا یقینا کسان چیری کافر و سدون سبیل اللہ داس دو منافقان پا باس کے رمخ کانوں کافر و باسم روڑی ولی اشارہ ہو دیتے شدی آگی پا کفر کی شریک دی کفر ام کرے خلق دخدہ دلال ارنیم شقاقی کرے مخالفت در رسول نہ کرے پس دائنے چخخ کار شہر دیتا ہدایت دی از در نشور کولے اللہ تاوزر دے چھ بربادی با لا عملو نظریم رسول عمال برباد ارکل چرائی عمل برباد دیں اے مومنانو تاسود اللہ و رسول تابیداری کوئیم مباتل اخفل امالونا ذریب بمخالفت واننیم لا تبتل امالکم بمخالفت ایما بلکہ مراد سو قتالو جہاد کوئیم ان اللذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ یقینا ناچی دی کافر و خلق کڑی دخدے دلاریم بیا مڑشی بدا سہل کسی کافیری توبے نہیں سلیم مکہ متق ہوئے لو اس سے ذکر و سرو کو شکر توبے نہیں سلے نہیں چر اللہ دی تب بخانا نے کہی معلوم داش توبہ باسی نو بخی رہے گا نو فلا تہنو و تدو الی السلم فلا اسے روڑا بیا مومنان دبا تا تشجید بجہاد مسس کے گئے مقابلے دے کافرانو نا بل نمکایا روگے تھا وہ تدو من لا تدو الی السلم دامو راجے شروع گو کو راجا روس افغانستان شروع گو کو تم اور کو دعوت بولے وان تم اللہ علون تاس خوئے اوچت تو خدا پنس بانی اوچت یہ آلونا عند اللہ یہ تو خدا پنس اوچت ہی نا غزان نخ کا تقیدہ ہے مطلب تچوے سے روگا کم تچوے رازم سستی اور ترقہ نو تزان کا تکے حال دارے سے تو اچتے کا اچت پڑے والے زان کا تکے ولی اچتے زکا اللہ ستاس عمر کر رہے ہیں بیچارے اللہ بن نیم گڑی کیا مالکم سواب ندا مل ساس ہو نہیں یتیرا کم و تروئی نقصان تھا پامل کے دل ذرابر کمے نے کہی انما الحیات الدنیا لعب و لہو تزہید فی دنیا یقیناً داجون دنیاوی ددی دا سامان دا لبی دیو سی تماشا پری بانے والے غرور کا اوین تو مین کتاسو ایمان لڑے دا اللہ پر توحید مانے زان بچ کوئے دا شرک نام دا تطبیق میں تمخ کی کرو اوخار تطبیق دلتا سورہ انفال کے التویلو ان جنحو لسلمی کاغی وی منسر رو غوکانو تاسو سرکوائی ددو تدر ہوئی کنا ددو تاسو دعوت مور کوئی رو غیتا تا مور کوئی کروسوی افغانستان وی منسر رو غوکائی تاسو شروع تا مطابق کنو کئی اور سرکا ادن تطبیق کرو دا کئی مانم راوڑا زانم دشرک نمچ کاؤں درب کی اللہ تاستا سوابون استاسون تو آپ بدر کئی ولا اسألکم اموالکم انہو آری اللہ تعالیٰ استاسونا استاسو مالونا بلکہ اللہ استاسونا توحید غارین دا مانا یری گما خدا ایزن مال نو آری ابن جریر ہوئی ولیکن یکلفکم توحیدہو اللہ تاسو مکلف کئی پا توحید باننے او پا ترک دا شرک باننے مالونا خودنا نغاریم یا دامنا نغاری تاسونا معالکم تاسو مالونا دا زان دا پارا نغاریم اور طول مالونا درنا نغاری ولی یسلکموا فیحبکم کہ اللہ تاسونا غاری مالونا فیحبکم و تنگ کی تاسو بغختنا تنگی مانے مبالغہ قدر بانی کی جو ٹول مال را کا شابہ جاؤ وہ تاسو شونتیا ہو کے اخکارو کہ اللہ تعالیٰ تاسو کینی کھلے لبم کینی راشی چمگا نکو خرچ پرے مومنان تسم تنکڑی اللہ عزت مال نواڑم پدے نہ تنگوں ہاں تمردا خرچ فی سبیل اللہ او کر جہاد دپا رہا خبردار تاسدا کسانے تو داؤنا لے تنفقو فی سبیل اللہ بلے لکھی گئے دلا سے خر چکے دا اللہ دین نہ پا رہا باعث تاسو آلی چبخل گئی دا منافقی نہ اور کی چندہ اچھا چھ بخل کو نے نوایا بولو عن نفسی دا بخل دد سادری کی دد دنف سے خبیث نام عن نفسی ہی ذکر نفس پلیت سے ذکر بخل پیدا شکن اللہ غنی نے تاسو محتاج ہے ٹول وانتم الفقراء مانے الی الثواب تاسو ثواب تو محتاج ہے ذکر اللہ مکلف گئے پد احکام ربط دار اللہ ارتدا حکم نے ذکر اولی گل جہاد اگائے خر چکے ذکر محتاج ہے زان سے ثواب اگا ٹائم وین تتولو کا تاسو دینا مخاڑوائے جہاد اور انفاق ان تتولو عن الجہاد والانفاق برا خطاب عام